Ой, весна красна, чого ти нам принесла? Ой, рано-рано, чого ти нам принесла? Малим діточкам покрашаним яєчку, старим бабулькам покрашаним щепочку.